Hola, papi. Ya tengo suficiente con este invierno, de este clima frío, de este viento. Necesito un poco de sol, unas buenas vibras, algo, lo que sea que me mueva para sentir esa vida loca. Ten rap się narodził na blokach, gdzie żywot pobrudził mi wokal, gdzie kradnie co błyszczy się sroka, gdzie diament się mieni wśród błota i szansy nie puścił jak dopad i walił aż trafił na nokaut. Ten zapał co nigdy nie opadł, choć grudzień pogonił listopad. Po klatkach i wałtach za cudni znów stopa, obudzi mieszkania coś nią o banknotach, choć ponoć jest inna epoka i zburzy się w podziemnych sokach. Zwierzęta jak z bajek Ezopa, co żyją i mówią na pokaz. Te miasta co toną wciąż w brokach, posprząta bez miotu i mopa. Te lata to la vida loca, i wódka, i weeda, i coca, i tumult, i widma, i flota, i zima, i jesień, i słota. I patrzę, i lecę, i motam, i zimno, i ciemno jest Gotham. I kroczę tą drogą znów kota, ten topór już pora wykopać. Na drogę za nami sam popatrz, a przed nami brama ze złota. Rock'n'roll to rola jest rocka, we live in that la vida loca. Brat, pływa lokal, pływa flota, pływa chłopak. Popatrz, we live in la vida loca. Pływa lokal, pływa flota, pływa chłopak. Popatrz, we live in la vida loca. DGR wariaci, PDG wariaci, syny bloków maci, zwieczni jubilaci. Rap kaci, kamraci, buriaci, brzydcy i kosmaci. Rap pocisk na klub, robię wjazd, leci bacik, weź buch póki czas. Psychopaci mych słów słucha las, furiaci, z fur leci bas. Braci się nie traci, to moja rzeczywistość. Na tą karę nacisk szumią palmy nad Wisłą. Szu, jebło, szu, świsło, chuj jedno i wszystko. Wiwat nowy rok, wiwat nowy Jork, głową kiwa smog, wiwat filto, kiwat hip-hop. Wjechał nowy song, wjechał don i najechał blok. Próbię tłok, rodzi ludzi pro, big big big bok. Stawiam fok, stawiam grob, biorę kurs na mrok. To przyciąga wzrok, szumi las rock boy. Podpalamy ląd, to żyjemy łatwo panie. Idealnie, la vida lokalnie. Pływa lokal, pływa flota, pływa chłopak. Popatrz, we live in la vida loca. Pływa lokal, pływa flota, pływa chłopak. Popatrz, we live in la vida loca.